محترم ورونو، د الله جل جلاله په فضل او توفیق سره د سورۃ الزلزال ترجمه او تفسیر د پټه په اول مخ کې پای ته ورسېدل، او اوس به ان شاء الله تعالی د سورۃ العادیات په ترجمه او تفسیر شروع وکم. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم. سورۃ العادیات په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. سورۃ العادیات یولس آیات او یو رکوع لري. د قران مجید په تلاوت کې سلم نمبر سورۃ دی، او د نزول په حساب څوارلسم نمبر سورۃ دی، او د العصر تر سورۃ وروسته نازل شوی دی. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لمري د مبارک آیاتو د الفاظو یا تحت اللفظ ترجمه متوجه سی. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات واو د قسم د پاره دی، یعنی زما د قسم وی پس غلیدونکو آسانو. ذبحا ذبح وهغه آواز ته ویل کیږي چې پس غستا کی د آس د سینې څخه راوځي، نو ذبحا چې آواز استن کیږي. فالموریاتی او بیا قسم دی په آسانو استونکو د اور، قدحن په وهلو د سوو نعلو ډبرو لره. فالمغیراتی او بیا قسم دی په حمله کوونکو آسانو پر دشمن، صبحن د سهار په وخت. فاثرن به او راپورته کوي په خپلو سوو سره، نقعن دړي. فوسطنا به او ننوزي دغه آسان په مابین، جمعا د ډلی یا ټولی د دشمنانو. ان الانسان بشک کافر انسان، لربه خپل رب لره، لکنود خام خامنکر او ناشکر دی. و انه او بشک دغه انسان على ذلك پر دغه خپل ناشکری، لشهید خامخا شاهد دی. و انه او دغه انسان لحب الخير په محبت د مال کی، لشدید ډیر قوی او سخت دی. افلا يعلم آیا دغه انسان نه پوهیږي، اذا بعثر کم وخت را پورته کړل سي، ما هغه شی فل قبور چې په قبرو کې دي، وحصله او حاصل او شکاره کړسي، ما هغه شی په صدور چې په سینو کې دي. ان ربهم بشک رب د دوی، بهم په دوی باندې، یوم اذن په دغه ورځ، لخبیر خامخا ښه خبر دی. ورون په دغه صورت کې الله جل جلاله د هغه مجاهدینو په آسانو سره قسم یادوي چې دوی فی سبیل الله جهاد کوي. کم وخت چې پر دشمن حمله کوي، د دغه آسانو د نسو څخه د ډیری تیز ځغستا په واسطه آواز اوریدل کیږي، او د دغه آسانو سوی یا نعلونه چې په شپه کې د ډبرو څخه مشلي اورونه یا به سر کې غورځوي، او د دغه آسانو د سوو څخه ګرز او دوړې راپورته کیږي. او دا چې الله جل جلاله دغه صورت د غازیانو د آسانو په قسم سره شروع کړی دی، دا د دې لپاره چې د دغه غازیانو او د دوی د آسانو شرف او فضیلت ښکاره سي. او قسم پر دې باندې دی چې کافر انسان د الله جل جلاله د نعمتو څخه منکر دی او دغه کافر انسان خپل انکار په خپل ژبه او خپل اعمال سره ښکار کوي. همدارنګ په دغه صورت کې د انسان د طبیعت حال بیانیږي چې انسان طبیعتا د مال سره شدید محبت لري او دغه شدید محبت بخل په وجود راوړي او دغه صورت په هغه بیان سره پای ته رسیږي چې د حساب او جزا د پاره د ټولو مخلوقات رجوع و الله جل جلاله لرده او په آخرت کې نه مال نفع رسوي او نه رتبه او مرتبه بلکې هغه چې نفع رسوي هغه ښه او صالح عمل دی. اوس د مبارکو آیاتو و پوره ترجمه او تفسیر ته متوجه سي. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا الله جل جلاله فرمایي قسم می دي د مجاهدینو په هغه آسان سره وي چې پر دشمن د حمله کولو په وخت کې ډیر تیز زغلی او د دوی د ساکشلو څخه یو आवाज اوریدل کیږي. ابن عباس رضی الله تعالی عنه وای آس چې تیز زغلی د اوح اوح आवाज ځنی اوریدل کیږي او دغه आवाज ته ذبح ویل کیږي. نو والعادیات ذبحا فالموریات قدحا او قسم می دی په هغه آسانو سره وی چې د مزکی څخه د سوو په وهلو سره د اور بسر کې را باسي، یعنی کم وخت چې د دوی سوې یا نعلونه د ډبرو څخه په ډیره تیزی مشلی نو په شپه کې بسر کې غورځوي. فال مغیرات صبحا او قسم می دی په هغه حمله کوونکو آسانو سره وی چې د سهار په وخت کې پر دشمنانو حمله کوي. فأثرن به نقعا پس پورته کوي دغه آسان د ډیر تیزی په سبب په خپل سو سره غرز او غبار. فوسطن به جمعا پس ننوزه دغه آسان د غرز او دور په سبب په مابین د ټولی او ډلې د دشمنانو. الله جل جلاله په درې قسم شیانو پر درو کارو قسم یاد کی چ هغه د قسم درې قسمه د فی سبیل الله مجاهدون آسان دي. اول هغه آسان چې د الله جل جلاله پر دشمنانو په چابکی سره حمله کوي. دوهم هغه آسان چې په خپل سو سره د اور بسر کې غورځوي. دریم هغه آسان چې د الله جل جلاله پر دشمنانو د سهار په وخت کې داسې حمله کوي چې دړي پورته کیږي او د دشمن په مابین ورننوزي. او هغه درې کارونه چې پر هغه الله جل جلاله قسم یادوي دادي. اول ان الانسان لربه لکنود دا هغه قسمو جواب سو، یعنی به شک کافر انسان د خپل رب د نعمتو څخه منکر دي. حسن بصري رحمه الله وای د انسان د خپل ژوند مصائب او مشکلات په یاد وي، کم تکلیفونه چې پر تیر سوي وي هغه ټول په یاد وي، خو نعمتونه یې هېر کړي وي. دوهم وانه على ذلك لشهيد او به شک دغه انسان پر خپل دغه ناشکری شاهد دی، د خپل ناشکری څخه انکار نسی کولای ځکه د ناشکری علامې د پر حال ښکاره دي او په زبانی حال سره د خپل ناشکری اقرار کوي. دریم وانه لحب الخير لشديد او بشک دغه انسان د مال په محبت کې خامخا ډیر زیات شدید او سخت دی، د مال په ټولولو کې حریص او چالاک دی، د الله جل جلاله په عبادت او د هغه جل جلاله د نعمتو په شکر کې سست او ضعیف دی. پس لاغه څخه چې الله جل جلاله د کافر انسان بد خوونه بیان کړ او سید قامت پورز بیروی او فرمایی افلا یعلمو اذا بعثر ما فی القبور آیا دغ جاهل انسان ندی خبر نپوهیجی کم وقت چه دغ د قبرو انسانان راپورت کرلسی مری د قبرو سخراووزی و حصل ما فی الصدور او هغ د زلو پت حالات معلوم او شکارک رسی، یعنی هغه وخت هم راتون کې دی چې مړي به د خپل قبرو څخه ژوند را وېستل سي او هغه د دوی د زړو پټ حالات به هم ښکارا کړ سي نو هلته به ولیدل سي چې دغه انسان د خپل مال څخه څه ګټه او فایده اخیستلای سي ان ربهم بهم یوم اذل خبیر بشک رب د دوی په دغه ورځ چې د قیامت ورځ ده د دوی په ټولو عملو ښه خبر دی نو خود د دوی د عمل سره به موافقه جزا او بدله ورکي که څه هم الله جل جلاله په هر وخت او هر زمان کې د بندگانو پر ټولو پټو او ښکاره اعمالو علم لري خو دلته خاص دغه د قیامت ورځ په دې سبب ذکر سوه چې دغه ورځ د بدلې او جزا ورکولو ورځ ده او دغه د علم درلودلو خاصوالی د وعید او تهدید په قصر وسو د الله جل جلاله په پازل او توفیق سره د سوره العادیات ترجمه او تفسیر پای ته ورسیدل او اوس به ان شاء الله تعالی د سوره القارعه په ترجمه او تفسیر شروع وکم وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم سوره القارعه په مکه مکرمه کې نازل شوی دی سوره القارعه یولس آیات او یو رکوع لري د قران مجید په تلاوت کې یو سل یو نمبر سورته دی او د قران مجید د نزول په حساب ډیر شم نمبر سورته دی د قریش تر سورته وروسته نازل شوی دی او هغه سورته داسې دی بسم الله الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لمري د مبارك آياته د الفاظه يا تحت اللفظ ترجمته متوجسي بسم الله الرحمن الرحيم القارعة هغ تكونك د زلو د قامت ورځ ما څه شي ده القارعه هغه تکون کې د زړو وما ادراک او څه شي په یا خبر کړي مل قارعه چې څه ده هغه تکون کې د زړو یوم هغه ورځ یکونو چوي به الناس خلق کل فراشی لک بوراګانی المبثوثی نشر سوی وتكون اوبه الجبال غرنا كالعهن لكرنگ سوي وري المنفوش شنل سوي فاما من پس هر هغه څوک ثقلت چدرانسي موازينه وزن د شو عملو ده فهو نو هغه به وي في عيشه پجوندن کی راضيه چرازبه وي واما من او هر هغه څوک خفت چې سپکسي موازينه وزن د عملو ده فامه نو مور ده هاویتن هاویه ده وما ادراک او ته څه شي په یا خبر کړي ما څه شي ده هي دغه هاویه نارون اور دی حامیتن ډیر توت سوره القارعه چې په مکه مکرمه کې نازل شوی دی دغه صورت د قیامت د ورځې او د هغې ورځې د شدت او هیبت بیان کوي د آخرت او د هغه د سختیو د هغه د وارخطایو او ډیر بیر بیان کوي کم چې په دغه ورځ کې پیښیږي او هغه بیان کوي چې خلق دغه د هیبت په ورځ د قبرو څخه راوځي او داسې سره نشریږي او پاشل کیږي لکه کمپلی یا بوراګانی چالوتی وي دلته او هلته سره پاشل وي د ډیری بیری او وارختایی په سبب به لکم انتظامه یوې او بل خواته ځي او راځي همدارنګه په دغه صورت کې هغه حالات بیانېږي چې غرونه هغه سخت او لوی غرونه هغه غرونه چې د مځکې پر مخ فولاد غونډې ثابت او مضبوط ولاړ و داسې به ټوک ټوک او په هوا سي لکه وړې چې وشنل سي او په هوا کې سره وپاشل سي. دلته په دغه صورت کې انسانان او غرونه یو ځای ذکر او یاسول دا د دې لپاره چې موږ متوجه سو چې د دغه ورځې تاثیر به پر غرو په دغه اندازه سره وي چې داسې به وګرځي لکه شنل سوي وړي. نو ته ای عاجز انسانه فکر وکه چې په دغه سخته او شدیده ورځ به د بشر څه حال وي. او د صورت په آخر کې هغه ترازوګان ذکر سوي دي چې د خلقو عملونه په تلل کیږي. ای انسانه متوجه سه، مسقال په مسقال دي نیکري او بدی تلل کیږي. او بیا نو خلق د خپلو شو اعمالو د دروندوالي او سپکوالي په سبب و نیک بخته او بدبخته ته ویشل کیږي. چې څوک به په خوشاله ژوند او جنتو کې وي او څوک به وداسې ګرم او تاوده اور ته ورغورځول کیږي چې ژوروالی یې پای او انتها نه لري. او انسان به اویا کاله په هغه اور کې په هوا وي تر څو چې اخر ته رسیږي. او دغه صورت په دې سبب القارعه وبلل سو چې په دغه خپل بیرونکي کیفیت سره د انسانانو زړونه او غژونه ورټکوي. اوس د مبارکو آیاتو و پوره ترجمې او تفسیر ته متوجه سي. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه د قارعه د لفظ ترجمه یعنی تکونکه، خو القارعه د قیامت د ورځ نوم دی ځکه دغه ورځ د خپل حول او هیبت په سبب د انسانانو زړونه چکوي. د قیامت ورځ ته ولی یوم القیامه ویل کیږي ځکه قیام و ولاړې ته وایي. او دغه ورځ ټوله چې 50,000 کاله ده د ولاړې ورځ ده. هلته نه ناسته سته نه استراحت او خلق به په انتظار ولاړ وي. او د قیامت ورځ نور نمونه هم لري لکه الحاقه، الطامه، الصاخه، الغاشيه او داس نور. نو القارعه يعني قیامت. ما القارعه دغه قیامت څه شي دی؟ دغه استفهام او پوښتنه د دغه ورځې د لویوالي د پاره یا د لویوالي په سبب ده. یعنی دغه ورځ په خپل بیره وارخطایی او خپل هیبت سره دونه لو ورځ ده چې خیال او تصور دهغه ادراک نسی کولای، د انسان فکر نسی ورسیدلای. دغه د قیامت ورځ تر دې ډیره لو او هیبتناک ده چې دهغه بیان او تصور دی وسی. دوهم وار بیا د دغه ورځ د فخامت او عظمت، د وارخطایی او هیبت د ډیروالي د پاره د پښتني پر قسم وای. وما ادراک ما القارعه یعنی تشي ته خبر کړی او پوکړی چې د قیامت د ورځې بیره پر انسانانو څه تاثیر لري. په دغه ورځ کې یوازې دانه چې د انسانانو زړونه بیریږي بلکې د قیامت ورځ پر لوی لوی اجرامو هم تاثیر لري. اسمانونه ټک ټک کیږي، پمځکه کې زلزلې کیږي، غرونه د خپلو ځایو څخه په هوا کیږي او د مځکه سره برابرېږي، ستوري راتویږي، لمر او سپوږمۍ تاریکیږي او نور هم دغه کارونه کیږي. په دغه پښتنو سره چې مل قارعه و ما ادراک مل قارعه په انسان کې بیره او شوق دواړه پیدا کیږي. بیره د دغه ورځې د هیبت، سختیو او لویوالي څخه، او شوق د دغه درنې ورځې د حالاتو معلومولو ته. نو ځکه الله جل جلاله د دغه ورځې یو څه توضیح او بیان په خپل دغه قول سره وفرمایه: یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یعنی دا داسې ورځ ده چې انسانان به داسې وي لکه کمپلی یا بوراګانې چې نشر سوي او پاشل سوي وي. دغه حال په هغه وخت کې پیښیږي چې انسانان د خپل قبرو څخه وارخطا راپورته کیږي. یو او بل طرف ته بیل هدف او بیل مقصد داس زغلی لکه بوراګانی د ډیر بیر او حیرت څخه به ځنی په ځینو ګډیج. امام فخر الدین رازی وایي الله جل جلاله په دغه آیات کې انسانان د بیا را ژوند کېدلو په وخت کې د پاشل سو بوراګانو سره مشابه کړ. او د سورۃ القمر په اووم نمبر آیات کې د ډیرو نشرسو ملخانو سره مشابه کړی دی، کوم چې فرمایي یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر، یعنی دوی به د قبرو څخه په داسې شکل راووزي لکه دوی چې هغه نشرسوی ملخان وي. دا چې دوی د بوراګانو سره مشابه دي د هغه سبب دا دی، بوراګان چې په هواسي ټول پرې وته رپ نزي، بلکه هر یوایه د هغه بل څخه مخالفه پر بل طرف رهیوي. نو دلته مقصد داسو کم وخت چې انسانان د قبرو څخه راپورته سي، هر یو به د بیری په سبب به هدف او به مقصد پر خپل سر یو او بل طرف تزغلی، مگر د ملخانو سره تشبیه د ډیروالي په سبب ده. هغه انسانان چې د قبرو څخه راوځي دونه به ډیر وي لکه هغه د ملخانو سیلونه، ځین به پر ځینو سربیره وي. دا خو د قیامت د ورځې یو کیفیت وو چې انسانان به داسې وي لکه نشر سوي بوراګانې، بی هدفه به یوې او بلې خواته ځغلي. اوس د قیامت د ورځې دوهم کیفیت ته غوږ ونیسه. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، او وي به غرونه لکه هغه د نداف په آلاتو او اسبابو شنل سوي وړي، ټوټه ټوټه به وي او په هوا کې به الوزه. ورونو تاسو متوجه یاست چې الله جل جلاله ولید انسانانو او غرو حال یو ځای سره بیان کړي. دا ځکه چې ته پوسه چې دغه قارعه یوازې پر انسانانو نه بلکې پر لویو او فولادي غرو هم اثر او تاثیر لري، تر داسې اندازې چې دغه غرونه به داسې وګرځي لکه هغه د نداف په اسبابو شنل سوي وړي. که څه هم غرونه د الله جل جلاله د طرفه په هیڅ شي سره مکلف نه دي، نو د ضعیف انسان هغه چې د قیامت په ورځ دی او د ده سره حساب مقصد دی څه حال به وي؟ او بیا الله جل جلاله په دغه ورځ کې د انسانانو حال بیانوي چې خلق و نیکبخته او بدبخته ته ویشل کیږي. فاما من ثقلت موازینه، نو هر هغه څوک چې د نیکیو پلای درنه سي نیکیه پر بدوی ډیری سي، فهو فی عیشه راضیه، هغه به په داسې ښه ژوند کې وي چې د خپل ژوند څخه به راضی وي، د همیشنی جنت په نعمتو کې به وي. و اما من خفت موازینه، او هر هغه څوک چې نیکیه تر بدوی لږ سي یا اصلا د اعتبار وړ نیکی نه لري، فامه هاویه، نو د ده د سکونت او اوسیدلو ځای د جهنم اور دی. د سکونت ځای ته ولی ام وویل سوه؟ ځکه د کوچني دپاره د پناه ځای مور وي، نو د دغه مجرمانو دپاره د پناه او ورتګ ځای دغه جهنم دی، او جهنم دوی په غیږ کې نیسي. او هاویه د هغه اور نوم دی چې ډیر ژور او آخر یې ډیر لري دی. ویل کیږي چې دغه دوژخیان به او یا کاله په دغه اور کې په هوا ځي. وما ادراک ما هي، او ته څه خبر یې چې هاویه څه شي ده؟ دلته بیا هم پوښتنه د هغه شي د عظمت او فخامت دپاره ده. او بیا الله جل جلاله هاویه راشي او فرمایي نار حامیه، هاویه ډیر ګرم او تود اور دی چې تر دغه معلومه درجه حرارت ډیر لوړ او وتلی وي. په دې دنیا کې چې هر اور بل سي او د سوزولو هغه زورور شیان ورولویږي، د جهنم د اور سره نسی برابرې دلای. د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د بنی آدم اور هغه چې تاسو بلوي د جهنم د اور او یا یمه حصه ده. رواه البخاري ومسلم. او د امام احمد په روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه د دنیا اور د جهنم د اور سلم جز دی. امام ترمذی او ابن ماجه د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل پر اور یې زر کاله نور اور بلکی چو سر وګرځېدی او بیا یې پر هغه اور زر کاله نور اور بلکی چو سپین وګرځېدی او بیا یې پر هغه اور زر کاله نور اور بلکی چو تور وګرځېدی نو د دوزخ اور تور او تاریک دی. امام احمد د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل هغه چې په دوزخیانو کې تر ټولو عذاب سپک دی هغه څوک دی چې د اور دوی چوټي په پښه دی، خو دغه چوټو د حرارت څخه به یې په سر کې مغزه ایشي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې بلکې ټول مسلمانان د دوزخ د اور او عذابو څخه وساتي. الله جل جلاله موږ د قیامت د ورځې د بیری څخه وساتي. الله جل جلاله موږ په ترازو کې د ښه عمل پله رادرنه کی. امین یا ارحم الراحمین. د الله جل جلاله په فضل او احسان سره د سورۃ القارعه ترجمه او تفسیر پای ته ورسېدل، او اوس به ان شاء الله تعالی د سورۃ التکاثر په ترجمه او تفسیر شروع وکم. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم. سورۃ التکاثر په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. اته آیات او یو رکوع لري. د قران مجید د تلاوت په حساب یوسل او دوهم نمبر سورۃ دی، او د قران مجید د نزول په حساب شپاړسم نمبر سورۃ دی، او تر سورۃ الکوثر ورسته نازل شوی دی چې هغه سورۃ داسې دی. الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لومړې د مبارکو آیاتو د الفاظو یا تحت اللفظ ترجمې ته متوجه سي. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم مشغوله کړی یاست تاسې د عبادت څخه، التکاثر ډیروالی د مال اولاد او قبیلې، حتا تر هغو پورې زورتم چوارسی المقابر قبرو یا هدیروتا. کلا داسی نده، سوف جرده تعلمون چی پو بسی پخپل خطا. ثم کلا بیا داسی نده، سوف جرده تعلمون چی پو بسی. کلا داسی نده لکه تاسی چی فکر کوی، لو تعلمون کتاسی پو هدلائی علم اليقين بعلم يقين او علم حقيقي سره داسې به مونږ کولای. لترون قسم دي چې خامخابه تاسو وویني الجحيم دوزخ، ثم لترونها بیا به خامخا وویني دغه دوزخ، عين اليقين د یقین په سترګو سره. ثم لتسالن بیا به خامخا پوښتنه وسی تاسو څخه، يوم اذن په دغه ورځ کې، عن النعیم د نعمتو. ورونو، سورۃ التکاثر په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. دغه سورۃ د هغه انسانانو د بی ځایه تلاش او مشغولتیا څخه بحث او بیان کوي، کم چې فقط د ژوند په ظاهري شیانو یې ځانونه خطا ایستلی دي او د فانی دنیا پر ټولولو او جمع کولو نسکور شوی دی. څو ناببره مرګ پر دوی حمله وکړي، د دوی دغه خوندونه پر دوی قطع کی، دغه د دنیا د مال ټولون کی د لوړو روشانه او پراخه قصرو څخه وکشته تاریکو او تنګو قبرو ته نقل کی. د تکاثر په صورت کې خلق په تکرار سره بیرول سوی دي. تکرارن خلق ته زجر او انذار د جېده پاره ورکول سوی دي چې خپل هغه خطا ته متوجه سي، کم چې د باقی آخرت څخه په پانی دنیا مشغوله سوی دي. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. او دغه صورت د هغه بیرو او خطرو په بیانولو سره پای ته رسیدلی دی کوم چې په آخرت کې د انسانانو په مخ کې دي. د اور هغه تکلیفونه او خطرونه بیانوي چې نه څوک تر تیرېدلی سي او نه ځینې خلاصېدلی سي. بې له هغه مؤمنانو څخه چې په دنیا کې په عمل صالح مشغوله وي او هم یې تر ځان د مخه د آخرت دپاره عمل صالح لیږلی وي. احنب ابن قیس رضی الله تعالی عنه د یو سړي په لاس کې یو درهم ولیدی. نو یې پوښتنه ځینې وکړه، ویل دغه درهم د چا دی؟ سړي ویل زما دی. احنب ورته وویل، که دې د ثواب په کار یا د شکر په ځای کې خرڅ او مصرف کوي نو ستا دی. او بیا یې دغه شعر ورته ووایه، انت للمال اذا امسکته فاذا انفقته فالمال لك. يعني کدی مال وساتی ته د مال یې، او کدی خرڅ او مصرف کوي نو مال ستا دی. کدی مال ساتلی وو ته د مال یې، ته د هغه خدمتګاره، ته د هغه چوکیدار، ته د هغه ساتونکی یې. او کدی خرڅ او مصرف کوي نو مال ستا دی، تا تصرف پکښې کوي. اوس د مبارکو آیاتو و پوره ترجمې او تفسیر ته متوجه سي. بسم الله الرحمن الرحيم. الهاكم التكاثر. اي خلقو تاسي دا مال دير والي او فخر پا مال او اولاد قوم او قبيله دا الله جل جلاله دا عبادته او دا آخرت دا استعداد سخه مشغول کرياست. حتى زرتم المقابر ترسو چه مرگ در تراسي او پا قبرو كي شخ کرسي. يعني دا مال او اولاد دير والي او د دنیا د مالو حرص انسان په غفلت کې اچوي. نه یې الله ورپا یادیږي او نه یې آخرت په خیال او فکر کې ورګرځي. شپه او ورځ په دې فکر کې ډوب وي چې مال او پیسې څنګه زیات او ډیر کم، کورنۍ او اولادونه مې ډیر سي. دی دغه د غفلت په خوب بده وي چې مرګ ورته راسي. کم وخت چې په قبر کې کښېښول سي هلته ور معلومه سي چې په څونه غفلت کې لوېدلی وم. هو په ژوند کې د دنیا مال او منال د پسترګو کې ښه معلومېدل، خو تر مرګ وروسته دا ورته ثابته او یقیني سي چې هغه د دنیا ټول شیان عبث، بلکې د په ضرر او تاوان و. بيدل عليه رحمه په یو شعر کې وایي، زیر فلک از منعم و درویش مه پرسید، گر خانه همین است همه خانه خرابند. یعنی تر آسمان لاندې دا پوښتنه مه کوه چې څوک خان بډای پیسه‌دار او څوک مسکین دی. که کور دغه دنیا وي نو ټول خانه خرابه یو. یعنی آخر د ټولو کورونه په مرګ سره خرابیږي. نو ای خانه، ای بډایه، زما او ستا فرق څه دی؟ څله پر ما فخر او غرور کوې؟ ته هم قبر ته ځې او زه هم قبر ته رهیم. ستا کور به هم در څخه پاته وي، زما دا هم. ستا کور هم د خرابېدلو دپاره دی، زما کور هم. ته هم خانه خرابه یې، زه هم. د دې دنیا په فانی ژوند مه خطاوزه، که سیالي کوې په آخرت او د آخرت په نعمتو یې وک. کلا سوف تعلمون دلته په دغه آیات کې زجر، منع او نصیحت دی. یعنی ای خلقو، داسې شی چې نه نفع رسوي نه پایده، په هغه سره د مشغوله کېدلو څخه منع سي. ژر ده چې تاسې به د دغه خپل جهالت چې الله جل جلاله مو هیر کړی دی او د باقي څخه په پانی سره مشغوله یاست په نتیجه پوه سي. ثم کلا سوف تعلمون دا پس له یوه وعد څخه بل وعد دی، په زجر او سرزنیش کې زیاتوب دی. یعنی ژر ده چې تاسې به دغه د مال د ډیروالي او په هغه سره د فخر کولو په نتیجه هغه وخت پوسی چې مرګ درته راسي او د هغه سختي او دردونه وویني. شه متوجه سي، په تاکید او تکرار سره درته ویل کیږي چې ستاسو دغه فکر او خیال صحیح نه دی چې د مال او اولاد او نورو دنیوي شیانو ډیروالی فائدمن او ګټور دی. دا غلط فکر دی. ژر به تاسو ته معلومه سي چې دغه زائلې دونکي او فانی شیان ده فخر او غرور وار او لائق ندي. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه واي اول كلا سوف تعلمون يعني بدغ صورت كي هغه اول چې ذکر کیږي كلا سوف تعلمون يعني اول به هغه وخت پوسي چې د قبر عذاب در باندې راسي او هغه دوهم وار چې دا ویل کیږي ثم كلا سوف تعلمون يعني کوم وخت چې د اخرت عذاب در تراسي بیا به پوسي. كلا لو تعلمون علم اليقين دا سند لکه تاسو چې فکر کوي کچیر تاسو په حقيقي علم سره هغه چې پاغه کې هیڅ شک نسته پوسی هیڅ کله به د الله جل جلاله د عبادت څخه د دنیا په ډیروالي نه وای مشغول سوی او هیڅ کله به مو د دنیا په نعمتو د آخرت بیری او سختی نه وای هیر کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کتا سی په هغه څه خبر سی چې زه په خبر یم لږ به مخندلای او ډیر به مجړلای. ابن کثیر رحمه الله وای چې الله جل جلاله فرمایي حب د دنیا نعمتو او شایست د آخرت د طلب او غشتنی څخه مشغوله کړی است او دغه حب د دنیا تر هغه مشغوله کړل است چې مرگ در تراغلی قبرو ته ولاړ است او اهل د قبرو وګرځیدل است. لترون الجحیم الله جل جلاله فرمایي قسم یادوم او په تاکید درته وایم تاسو به جهنم شکاره او په یقین سره وویني ثم لترونها عین اليقين او بیا به دغه دوژخ په حقيقي لیدلو د سترګو په لیدلو سره وویني یعنی د انسان د پاره د غفلت او انکار نتیجه دوژخ دی او تاسو خامخه د هغه لیدونکو یاست. اول به د دوژخ ځینی اثرات په عالم برزخ یعنی قبر کې وویني او بیا به په آخرت کې په پوره ډول په عین الیقین سره وویني ثم لتسالن يومئذ عن النعيم او بیا به په آخرت کې د دنیا د نعمتو لکه امن او صحت پښتنه درڅخه کیږي او د نور ټولو هغه شیانو چې خوند او مزه پر اخستل کیږي آرام او راحت په حاصلېږي لکه خوړل او چشل کورونه او موټران فرشونه او لباسونه نوکران او خدمتګاران د یخ او ګرمۍ د دفع کولو وسایل او داسې نور ټول نعمتو پښتنه درڅخه کیږي. په آخر کې دغه یو قصه چې دغه آخرنی آیات سره تعلق لري هم واوري. امام مسلم د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه راووتی هلته د باندې ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما ولیدل نو پښتنه ځنی وکړه ویل په دغه وخت کې څه شي د کور څخه را ایستلی است یعنی دا داسې وخت نه دی چې څوک دې د کور څخه راووزي نو تاسو څه شي مجبور کړی یاست چې راوتلی است. غوول لوجی یا رسول الله یعنی لوجه تر داسې اندازې را باندې غالب وسوه چې په کور کې متاقت نه کړي نو راووتلو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل زما د قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی چې زه هم هغه شی را استلیم چې تاسو را استلیاست یعنی زه هم د لوجه په سبب بے طاقت سوم او راووتلم نو در ولاړ سي. دوی هم ورسره را ولاړ سو او د یو انصاری و کور ته ورغله. په دغه وخت کې هغه انصاری په کور کې نو موجود. کوم وخت چې د انصاری شذي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ملګری ولیدل شراغله ورته و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل فلانی چیر دی؟ شذي ویل هغه د اوبو راوللو د پاره تللی دی. په دغه وخت کې هغه انصاری هم راغلی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او دهغه ملګری ولیدل نو یې وویل الحمدلله نن ورځ هیڅوک تر ما مکرم میلمانه نه لري یعنی د هیچا میلمانه زما تر میلمنو مکرم او محترم نه دي. څنګه چې وخت د ګرموي وو هغه وخت خلق په خپل باغو کې اوسېدل. انصاری رئیس او د خپل باغ څخه د خرما داسې واشکی راوړي چې باغ کې بسر تمر او رطب درې سره موجود و. بسر وهغه خرما ته ویل کیږي چې جړه سوي وي خو پخه نه وي او رطب وهغه خرما ته ویل کیږي چې پخه سوي وي او تمر وهغه خرما ته ویل کیږي چې وچه سوي وي نو انصاری د خرما داسې واشکۍ راوړي چې درې سره قسمه خرما پکې موجوده وه. د خرما واشکۍ و دوی ته کښېښاوه، ویل تاسې دغه خوري، او ده د یو پسه د حلالولو دپاره چاړه واخیستل. رهیس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل چې د شیدو حیوان حلال نکه، سړی ولاړې او یو پسه حلال کی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ملګرو یې د پسه غوښه وخوړلې، د هغه واشکې څخه خرما وخوړل او اوبه یې وچښلې. کم وخت چې ماړه او اوبه سوه، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما ته وویل، زما دې په الله سره قسم وي چې د قیامت په ورځ ستاسې څخه د دغه نعمتو پوښتنه کیږي. د کورو څخه لوږې راویستلاست، بیرته خپلو کورو ته نه ولاړاست څو دغه نعمتونه مو وخوړل. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. ای مسلمان ورورو، خپلو نعمتو ته وګوري، در باندې اوري، آیا د دغو نعمتو پوښتنه نه کیږي؟ نو د الله جل جلاله شکر د در رب عز وجل په عبادت سره ادا کی. شکر په خله سره نه دی، شکر په خله، په زړه، په اندامو، په درو سره ادا کیږي. کله په درو سره نه کی ادا، هغه ته شکر نه ویل کیږي. شکر عبادت دی. کله د الله جل جلاله عبادت کاوه، ته شاکر یې. او کدا چې ځان مور کې او د ډوډۍ څخه وس کیږي او وای الحمدلله، دا شکر نه دی چې اواز دغه کار وی عبادت نه ورسره. تاسو نه ګوري چې الله جل جلاله د داوود علیه السلام او اولادې ته فرمایي، اعملوا آل داوود شکرا. عمل کوي د شکر. دا یې نه دی فرمایلی قولو، یعنی شکر اصلا په اندامو سره کیږي، په اعضاو سره کیږي، په جسد سره کیږي، یوازې په خوله و هغه ته شکر نه ویل کیږي. نو د الله جل جلاله شکر هغه وخت شکر دی، ته هغه وخت شاکره بنده یې، ته هغه وخت په شاکره بندگانو کې حسابل کیږي چې د الله جل جلاله په د نعمتو شکر په خپلو اندامو سره، یعنی د عبادت په کولو سره ادا کړي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټولو ته د عبادت کولو توفیق راکړي. الله جل جلاله دې موږ تاسې ټولو ته د نعمتو د شکر د ادا کولو توفیق راکړي. د الله جل جلاله په فضل او احسان سره د سورۃ التکاثر ترجمه او تفسیر پای ته ورسېدل. خو متاسفانه په پته کې دونه ځای نه دی پاتې چې د راتلونکي صورت ترجمه دې پکښې کې بیان کړی سي. نو هله ده چې د پاتې صورتو چې د سورۃ العصر څخه شروع کیږي ترجمه په راتلونکي درېمه پته کې واوري انشاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبات خالب تكبه إن شاء الله تعالى بياهم ددغو سورتو سخديوسو سورتو تلاوت فقد سرواورو. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،